یار که دلش مهربونه امشب عذابش نمیده، حرفاشو خوب گوش میکنه فردا جوابش نمیده. نگاش نکن دلش خوشه شاهنومه آخرش خوشه، نگاش نکن دلش خوشه شاهنومه آخرش خوشه. سینه چاک خیلی دیده یار من خیلی خوبه، یار من خیلی خوبه، دل که به هر کس نمیده، گوش به حرفای کوچه هر کس و ناکس نمیده. اون از این حرفای عاشقونه خیلی شنیده، عاشق رند و زرنگ و سینه چاک خیلی دیده، عاشق رند و زرنگ و سینه چاک خیلی دیده، یار من خیلی خوبه. یار من خیلی خوبه.